jaja i pusty talerzyk. I tak odliczamy ten tydzień, 18, 19, 20 i już 22 dzień grudnia, przed nami piątek. Słońce obudzi się, no i to jest ten właśnie czas, o 7.43 i tyle też, 7 godzin i 43 minuty potrwa ten dzisiejszy dzień, pierwszy dzień zimy kalendarzowej, a kolejny astronomicznej. Słońce zajdzie po 15.20, a imieniny dziś Franciszki, Honoraty i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Gdyby Państwo mieli ochotę odezwać się jeszcze przed świętami, przekazać najlepsze życzenia pozostałym z naszej łudzikowej braci, to będzie nam bardzo miło. Polecamy się, a kontakt z nami oczywiście na 3 sposoby. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa Państwu znane. A gdyby tak jeszcze w tym może i rozgardiaszu przedświątecznym, w tych ostatnich przygotowaniach mieli Państwo ochotę odezwać się jako pierwsi, to zachęcamy. No niech to będą takie niezobowiązujące, z przymrużeniem oka, 3 szybkie ciach, ciach. Decorations are on by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over again. Town, little kids come get down, and Christmas is a rocking time. Put your body next to mine, underneath the mistletoe. We go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Merry Christmas time. Come and find. Happy and nearby your fire. I hope you have a good one. I hope Mama gets the shopping done, and it's a Christmas all over again. Oh, baby, it's Christmas. see. I want a new Rickenbacker guitar, two Fender bassmans, Chuck Berry songbook, xylophone. Tom Petty and the Heartbreakers. On już to w tej anielskiej, fantastycznej drużynie świątecznej. A u nas w budzikowej drużynie telefonicznie pan Marek z Tarnowskich Gór jako pierwszy dziś. No, tak próbowałem być może i dowcipny i pytam, no co tam panie Marku, nocna zmiana? A pan na rannej? Usłyszałem. Pan Marek z Tarnowskich Gór jako pierwszy dziś telefonicznie. Może być miło? Może. SMS-owo wesołych świąt życzy pan Jarek z Zielonego Autotransportera. Pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi. Życzymy, bo i kolejne sygnały też podglądam od drogowców, transportowców. No i jeszcze sygnał mailowy. Dziś pierwsza Emalia z lotniska Szewat. Coraz cieplej. Bardzo gorąco pozdrawia pan Stefan, nasz europejski podróżnik. Kłaniamy się nisko. Te zagraniczne i krajowe informacje od państwa i w dalszej części naszego spotkania także polecamy kontakt na trzy sposoby. 17,5 minuty po czwartej. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19. Anna Gacek. Autopromocja. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have Happy Christmas, War is over. John Lennon, Yoko Ono i przyjaciele. 24 minuty po godzinie 4. To teraz przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O właśnie, tak to się fachowo nazywa. Trzy daty z 22 grudnia. W 1858 roku urodził się Giacomo Puccini, włoski kompozytor o światowej sławie, autor licznych oper jak Cyganeria, Tosca i Madame Butterfly, które do dziś należą do głównych pozycji repertuaru niemal wszystkich scen operowych świata. Puccini zmarł w 1924 roku. 150 lat temu zmarł Theodore Rousseau, francuski malarz i grafik, wybitny pejzażysta. Przypomnijmy, że jego twórczość ukształtowała się pod wpływem holenderskich pejzażystów XVII wieku. Tworzył nastrojowe, romantyczne pejzaże. Zmarł 150 lat temu. Najbliższa nam historia, rok 1990, wówczas to, a więc 27 lat temu, Lech Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a insygnia władzy prezydenckiej II Rzeczpospolitej oraz oryginał Konstytucji z 1935 roku przekazał mu prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Rok 1990. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, muzyczny w obfitość już za niecałą godzinę. A za niecałe 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all are Folks, także Irlandczycy pięknie potrafią grać świąteczne nagrania, a dowód tego za nieco ponad godzinę w kalendarzu muzycznym pojawi się zielona kolęda. Teraz 4:30, pojawia się pan synoptyk. I ma dla nas najświeższe informacje pogodowe. Polska w obszarze przejściowym między niżem z ośrodkiem w rejonie Spitsbergenu, a wyżem z centrum nad Zatoką Biskajską. Z północnego zachodu napływa powietrze polarne, morskie. No i ni mniej, ni więcej to oznacza, że dziś będzie pochmurno, tak jak wczoraj miejscami będzie padał deszcz, za oknami na Myśliwieckiej mrzawka. Na wschodzie oraz w rejonach podgórskich deszcz, ze śniegiem w górach sam śnieg. A wiatr północno-zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Nie tylko tam, bo także wysoko w górach, w porywach do 90 km na godzinę. No i wiadomo, wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach, jak na końcówkę grudnia, całkiem przyzwoicie. Od plus jednego na Suwalszczyźnie, 3-4 stopnie w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów około 3-4 stopni, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam do 6 stopni. Różnej postaci śnieg na siostrze.

trzy na raz. Ta kolęda tak szła, jak twe oczy, jak chóry brzeg. Na podarek czeka wciąż z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w piel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Kilka fantastycznych, prawidłowych odpowiedzi, ale dziś postanowiliśmy kolektywnie wyróżnić odpowiedź pani Małgorzaty, która to odpowiedziała, że dziś w trzech szybkich przedświąteczne zestawy muzyczne. Tak jest, taki prezent przedświąteczny, niech będzie, że taki zestaw prezentów przedświątecznych w dzisiejszym naszym cyklu trzy na raz. No a pani Małgorzata dodaje, że w Bieszczadach biało, jeden stopień mrozu, właściwie taki mrozik. Trochę mało tego śniegu, ale liczymy, że śnieg się utrzyma albo nawet jeszcze dosypie. To od pani Małgorzaty pięknie i serdecznie dziękujemy, a w naszym zestawie trzy na raz Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora, dwie Anie, Rusowicz i Brachaczek, a przed chwileczką pan Wojciech Młynarski i Gaba Kulka. Tak sobie pomyślałem, że może oprócz tych zestawów świątecznych może jeszcze co nieco tak nakierować, że to duety, może nawet i duety świąteczne. No, jakkolwiek. Pani Małgorzata rozbiła dziś banki. Serdecznie gratulujemy. 4:44, 44 i 44. Za 3 minuty. Zima wokół i szarość, nogi zmarznięte i ręce, chłodem otula żałość, wolniej bije twe serce. serce, brakuje ciepła i słońca. Już nie ma śladu po lecie, ciemność, smutek bez końca. Serce twe płacze, a przecież... Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych. Czy może być dar większy niż pewność, że tam w niebie, ponad chmurami w słońcu, będziemy blisko siebie? Weźmiemy się za ręce, stworzymy krąg miłości, będzie nam tak dobrze żyć w wiecznej, cichej radości. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych wstanie. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych wstanie. Liczył, liczył i wyliczył. To właśnie teraz, 4:44. A z naszego świątecznego zestawu, zresztą to także Państwa zestaw z płyty Święta bez granic 2017, na tej płycie także pani Stanisława Celińska w nagraniu Jezus Malusieńki. Polecamy i zapraszamy. Zresztą po tę płytę i do akcji Idą Święta jeszcze będziemy wracać, a na pewno dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kolejna licytacja u pana Kuby. Sygnały między innymi od pana Sebastiana. Zero na trasie między Mediolanem a Nałęczowem. To chyba te średnią tu okolice Nałęczowa zaniżają. Ale z ciepłych z kolei okolic Wrocławia, z raczej wiosennego, tak pisze pan Piotrek, pozdrawia wszystkich bezimiennych bohaterów przygotowań tych świąt, naszych żon i matek. Bardzo gorąco pozdrawia pan Piotr. Kucharz Piotr. Piękne słowa. Bardzo serdecznie dziękujemy, że zawodowy kucharz docenia właśnie tych bezimiennych bohaterów świątecznych. No, wiadomo, prezenty prezentami, stół, jedzenie, wszystkie porządki, ale jednak ktoś to musi zrobić, ktoś to chce robić też właśnie. I w tym miejscu, panie Piotrze, kłaniamy się nisko, tak jest, tym wszystkim bezimiennym, jak pan powiedział, napisał bohaterom. Sygnał od pani Kamili, bardzo serdecznie dziękujemy. Toruń piernikowy na słuchu z życzeniami pięknych świąt. Bardzo dziękujemy. Pachnących, pachnących, piernikiem również. Pan Staszek kłania się w piątek. W piątek Częstochowa też na nasłuchu. Pan Waldek z Krasnego Stawu. 100% rock'n'rolla już także. Życzenia świąteczne, ale i noworoczne się pojawiają. Pan Andrzej ze Skoczowa pozdrawia wszystkich. Tradycyjnie dorzuca konkret temperaturowy. Za oknem dokładnie 2,7. powyżej. Pan Darek z Bolesławca jest z nami, a i owszem, pogoda jak pogoda, znowu 5 powyżej. No i co pan synoptyk wymyślił? Miał być śnieg, a święta i po świętach dopiero odwilż, a tu proszę. Pan Darek z kolei z posterunku odgałęźnego od Czew Suchostrzygi, no, na Suchu za oknem raczej pochmurno i plus 3, ale to i tak nieważne, bo w końcu dzień robi się dłuższy. A i tak, to już odbiliśmy się od dna. Dnia przybywa. Pani Sonia z pogranicza opolsko-dolnośląskiego pozdrawia gorąco, z zabłoconego, tak to dziś formułuje pogodowe wieści nasza słuchaczka. Pan Jacek także kłania się nisko i chwali nas za te, nazwijmy to, Christmasy, choć do wielu nagrań, szczególnie polskich, ten zwrot bardzo nie pasuje, ale pan Jacek chwali nas, że nie ma to jak te świąteczne właśnie w Trójce nagrania. Nigdzie takich nie usłyszysz. No bardzo serdecznie dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów. Sygnały zagraniczne to już za chwileczkę, za momencik wcześniej, na 13 minut przed piątą, też świątecznie Zakopower. Giewontem błyska nów szerobieli las. Para idzie z końskich głów do samych gwiazd. Śniegiem wiatr miecie, skrzypią włozy na drodze, co tak wodzi nas po świecie, chociaż czeka dom. Dziwożony tańczą w krąg w sukniach z mgły, aż w potoku skacze w strąg i wyje wilk. Kto nas tak wzywa, załomnicę zakrywaj. Co za czary, co za dziwa dzieją się w tę noc. Gwiazda nad granią podążamy wciąż za nią, urzeczeni jakby anioł duszę w jasy wziął. Pierwszy brzask na smreku w cień, sanie już dowiozły nas pod domu sień. Płoną gór szczyty, świat jest jasny i cichy, a człowiek jakby przynapity, że już nie wie nic. Thank you. Ach, te skrzypecki, dodaje pan Adam. Kłania się nisko piernikowa pani Agnieszka z Ottawy. Na nasłuchu pan Antoni z Pekinu. Również śle najlepsze życzenia. Nottingham i pan Marek. Kłania się nisko. W Wiedniu także świątecznie w poszukiwaniu miejsca przy wigilijnym stole dla zbłąkanego wędrowca. Podróżnik europejski pan Stefan także śle najlepsze życzenia. Pani Jadwiga z Toronto życzy radosnych świąt, no i ciepłych, rodzinnych, także pani Aleksandra z Tybingi. Kłaniamy się nisko wszystkim rozsianym państwu po całym świecie, ale słuchającym Trójki, w ten sposób utrzymującym, no właśnie ten kontakt i z Polską, z językiem polskim i z polską muzyką. Także tymi tradycjami świątecznymi, które słychać w każdym jednym teraz utworze. Za 7 minut piąta. Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Za 3 minuty będzie piąta. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr